voilà cruche voilà xétu ndaw yu ndaw loye la okay lolu yoy yep kon day wané ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam da nako jëfëndiko te bu woba kon dañuy xam ni yoy yep mënep nako jëfëndiko ndax borom xam xam ni rahmuhumullah ta'ala duñu bayyi dara yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lu dul dañ koy lijeenti bu ko defé xétu xam fan lañuy tek sen tank ci mbir mu nek waye tamit mu am nak yo xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yoy mum dafa haram nit ñi jëfëndiko ko comme ni nga xamantene non la saxé ci hadith Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma ñu xamantene mo nek ci ñaari sahihi manam sahihu al-Imam al-Bukhari ak sahihu Imam Muslim rahmatullahi alayhima mun yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne la ta'kulu fi aniyati adh-dhahab wal-fiddati wala la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal-fiddati wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fi ad-dunya wa lakum fi al-akhirah bu len lek ci ndabal or wala ndabal khalis bu len ci tamit nan mune ndax lan mune ndax ndabal or ak ndabal khalis ñom ñoko mom aduna ñom yeferi yeen nak yeen ko mom al-akhirah kon lolu day tek te lené manam dafa haram nit ñi jëfëndiko ndabal or ak ndabal khalis ummu salamata radiyallahu ta'ala anha waxna benen wax bo xamantene mom mo gëna raglu mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxne alladhi yashrabu fi aniyati al-fidda fa inna ma yujadiru fi batnihi nar jahannam hadith bobu mi ci ñaari sahihi manam sahihu imam al-bukhari ak sahihu imam muslim rahmatullahi alayhima mune ki nga xamantene da fay nan alladhi yashrabu fi aniyati al-fidda ci ndabal khalis té lolou manam mu yobal ndabal or ndax or mo gëna cher xaliss té mom moko gëna graw mu né kon nak fi anatu fidda inma yujarjiru limuy def dal mom moy ñi ngi bokh bokh di yëng di bax baxé ci biram nar jahannama bi manam safara jahannama comme ni nga xamantene rek la ko sama borom subhanahu wa ta'ala waxe innal ladina ya'kuluna amwal al yatama zulma inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira innal ladina nakaga nga xamantene ya'kuluna dañuy lek amwal al yatama alal jirmi zulman te fek dañ len di toy inma li ambaris moy ya'kuluna dañuy lek fi butunihim ci sen biir naran sawara comme fi tamit ki nga xamantene day nan ci ndabal khalis ak ndabal or mom dal limi nan rek ci biiram mom moy safara bi nga xamne moy bax ci biiram muna wasa yaslawna sa'ira def ne len sanu sawara yawmal qiyamati yal nañ ci yalla musul lolu yep day wone kon ni manam ndabal or ak ndabal khalis dafa daganul ala kulli hal ni diko jefandiko niki nonu kon bu boba dañuy xamne ay kuddu or ak kuddu khalis defu ko jefandiko niki nonu ay fourchette or wala ay paka or yoy nga xamantene yoy yep mu def nako gam gam lek ndab yoy yep kenn duko meuna jefandiko du pour lek du pour nan niki du pour defu ko meuna jefandiko ala kulli halin niki nonu borom xam xam yi rahmuhumullah wax nañ fofu tamit ne amna yo xamantene lepp lo xamantene manam masalan comme ay robinet or ak ay robinet khalis yoy yep kenn duko jefandiko ndax yoy da fay haram ndax da fay dugg ci manam atem ndab kon bu boba itam ñu daldi wax ne kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa ngagn mbir mom legi fofu tam mu daldi dess ben masala mom moy ndax su fekente ne sama ndab dafa yaqku mo xamne ndab ni mom lu mëna doon mu daldi out or wala manam wala mu wut khalis lo xamantene silsila lay doon manam comme genre boom lay doon lo xamantene comme findi fer nimu mer wala fil bi comme findi fer nimu mel legui nak bu mel nonu ci khalis ak ci or ndax dina ko meuna defare sama dina ko meuna daxewat sama ndapli ndax dana ko man wala det koku tamit borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wax nañ ci ndax hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mo nek ci sahihu Imam al-Bukhari rahimahullah mune inna qadaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qad inkasarat fa akhadha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam shu'batan min wa silsilatan min fiddatin mune fa akhadha makanaha silsilatan min fidda okay mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ndabam dafa musona tok neena ben keulum dafa musona tok dafa tojon neena mu daldi jël findi fer bo xamanteni findi feru khalis la mu daldi ko koy defare ñu ne lolu kon borom xam xam yi rahmuhumullah dal ni hadith bobu day tektele ci anam gu leer ci ne mënef na jëfëdiko lu démé nonu bu fekkenteene khalis la ngir jëfëndiko ko manam ngir défaré ko ndab yi bu yaqo manam bu boba yoy amna yeneen masala yu ci aju waye li nga xamanteni mom moy bi ci ndëk mom moy ndax or kon def nako mëna défal non am ñe ñu ko daganal am waye lu bari ci borom xam xam rahimahumullah dañ ni dedet lolu du dagan ci or dana dagan rek ci xaaliss xana gisoo leen ni daganal nañ jaaro xaaliss ci goor te daganal lu ñu jaa te dogalu ñu jaaro or ci goor xara kon bu boba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam tere gi nga xamantene mom la tere ñuy jëfëndiko lepp lo xamantene ndabal or la manam li nga xamantene manam le fait que mu tere le lol manam le fait que mu jëfëndiko xaaliss bi lo manam lolu day textale manam le fait que mu jëfëndiko xaaliss bi te comme ni ñuy jëfëndiko tamit xaaliss rek ci takkay ci goor la té lu tout la ci jëfëndiko comme ni nga xamanteni goor tamit daganul muy tak ay o ay xaaliss yu bari daganul muy tak ay lampe par exemple li nga xamne rek mom mo dagan ci mom moy comme ni ñu ko waxe won moy 6 gram lu tollok wart upp 6 gram jaaro bi muy tak yoy yep day tek telecon ci anam gu leer ci na dal xaliss dal bu fekente ne am nga ko nga mën ko daxé sa ndap bu fekente ne dafa yaq lolu mën na nek waye ken mën ko defé ak or mu am fofu tamit benen masala bo xamantene da fe aju mom moy su fekente ne dama yor ndap lo xam manam dama yor ndap est ce que masala mën na ko jël ma dal di koy plaquer manam ma def ci plaquer or wala xaliss kok tamit borom xam xam yi rahimahumullah ñu daal ci wax ñu daal li upp ci ñoom ñu daal manam ñu daal wax comme ni imam an-nawawi rahimahullah ta'ala waxe ni lolu daal gis nañ ni daal borom xam xam yi rahimahumullah daganal nañ ko su fekente ne mais nak dañ ko wutal ak tekantal ndax dafa am ñaar moy li ñu wax muma wax ak matli manam muma wax moy lan matli moy lan matli moy su fekente ne dama ko jël manam dama jël or bi couche or bi ma tek ko ci kaw plaquer ko ci manam souk ko hein moy souk wa moy suma souk ko ci wa kay bu boba nga xamne couche or bi yep daf ci ne lolou mom boba da fay dadi haram ndax bu boba day nek lo xamantene parti or mo ci nek wala ndax li parti khalis mo ci ne amma li nga xamantene mom moy muma wax moy lan moy su fekenteene dama ko peinturer peinture bo xamantene dafa woyof ñom ñaar nak ana nañ leen di xamewé niñ leen di xamé moy solen lakke su fekente ne or bi li genn ci or bi meun nga ko tey mu nek lo xamantene après day former wu nek luñu meuna tey bu boba lola bu boba da fay haram amma su fekente ne nak boko lakke rek mu ngey gis day dinde ko rek mu dal di nek ndox mo xamantene rek après day deñ nonu manam dotul amati effet dot nek ti loy meuna dajale bu boba nak bu boba dañuy xamne dagal na lolou mu mo wax la ndax dañ ko qiyasé ci li nga xamantene mom moy hadithu anas bi mo len tuddal sank radiyallahu ta'ala anhu wa arda moy ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam jeufandiko gi mu jeufandiko won findi feru khalis bi legui fi tamit mu dal di dess tamit manam benen masala mom moy ndax ndab yep meunef nako jeufandiko manam ndax ndab bi kep ko meuna mom meunef nako jeufandiko koku tamit borom xam xam yi rahimahumullah wax nañ ci ay wax yu wute bok na ci nga xamantene mom lañ ci wax mom moy ne ndabal khalis manam moy ndab bo xamantene par exemple yefiri ñoko mom koku bok na ci li nga manam bok na ci manam bu fekenteene dal ndab li yefir moko mom li geun moy nga bañ ko jëfëndiko ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam andak ne loolu daganal nako andak ne daganal nako ndax te likoy wone li wone ni dagan na mom moy hadith bobu nga xamantene mo nek ci ñaari sahihi te am moy hadithu imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom daf ni tawadda an-nabi sallallahu mun inna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu tawadda aw min min mazadat imra'atin mushrika mune sahaba yi manam yeenante bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba mi radiyallahu anhum jappo nañu ci ben bagu jigen jo xamne mom yefir la mushrika sax la wa mom gemul dara manam day bokale yalla manam ñoo ci ñooñu la bokkon manam ab animiste la manam lolu day wone ni manam kon lolou mën na né ndax bobu qissa bobu dafa gudd ndax moy bi nga xamantene dañ doon wut ndox amuñu ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daldi wax daldi tas manam daldi waxon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu am ñuma andal ni dem séti ji ndox mi ñu dem sét ko lu wara danaka lu jégué 24 heures gisunu ko waaw ñu diko wër e fekk dañ doon tukki ñu daal di tass ak mère bobu nak biñu tass ak mère bi daal di yoré mom musadam bu manam bagam bobu mu am ndox mu ne ko ndox mi foko amé mu ne ko manam heure bi demb tien bamuko jël heure bi demb la fa joggé yalla nabi sallallahu alayhi wasallam nanguko nangu ndox mi daal di ci duggal loxom ñu ci duggal loxom rek genn ndox muy four di four nit ñepp japp ci ñu ñepp japp ci nante waaw loolu tamit motax ñuy wax ne ndox bi gëna tedd ci aduna moy ndox yi nga xamantene ñoom ñoo genné ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaw yoy ndox mo gën ci aduna waaw moko tax ndox yoy ñoom ñoo gëna tedd sax ndox zamzam waaw deng kon nak bobu tamit manam lolu day wone ne ndab manam kon ndabal yefer mu nef no fay jeufandiko yenente bi sallalahu alayhi wasallam waxul ne ki yefer kon ndoxam mi manam te ci ndabam li nek kon dal mom buñ ko jeufandiko waya dafa confisquer ndab après nak mu delo mer du ndoxam waaw te lolu tamit day wone ni bu nit di nekk ci yenn soxlay boba mën nga confisquer yefu jambour réquisition waaw réquisition intérêt général ok waa ala kulli hal amma nak hadith abu sa'laba al-khushani radiyallahu ta'ala mom dafa wax ne mune dafa wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñun kat ci wa ahlul kitab lañ manam fañu dekk wa ahlul kitab ñofa nek mune afana tawadda'u fi aniyatihim wala afana akulu fi aniyatihim ndax mën nañu lek wala bok ñuy jappo ci sen ndab yoy mune la taf'alu illa illa tajidu ghayraha faghsiluha wa kulu fiha mune len bu len ko def de bu len ko def ah moins que ngeen baña am lenen luddul lool luddul sen ndab yoy rek bu wawa nak na ngeen ko raxas te ngeen lek ci kon loolu day wone le fait que mune ba mu dess manam na ngeen ko raxas te ngeen lek ci parce que ñom dañ ko waxone ñom dañ cey togg ay mbam xux di sen nané sangara ak yu démé non lool mom motax ñom ñu motax mom mu ne len won bu len ko jëfëndiko waye waxul len rek bu len ko jëfëndiko ndax loola baaxul waye ala kulli hal ni comme yéfer ñom duñuy moytandiko ay sobé té duñuy moytandiko di toggé ci sen ndab yi ay sobé duñu moytandiko tamit di ci def ay sobé loolu motax di jëfëndiko sen ay manam lepp lo xamantene lu démé nek luñuy sol la wala lo xamantene luñuy manam luñuy toggé la wala lu démé nek ay ndab la loolu motax ñu sip manam ñukoy jëfëndiko wala bok bala ñuko jëfëndiko xana kay ñu raxas ko lool manam loolu mom motax bu boba nak mu dadi melni kon mu dadi dess nak ben masala bo xamantene insha Allah taala ci lañuy jéxalé ci hadith bi mom moy bu fekkentene ndapli dafa manam dañ ko defare der ndax der bobu dagan na lolou day delu wat ci benen masala mom moy ndax deru rabbi manam ndax deru njay ali dagan na jëfëndiko wala det bu boba borom xam xam yi rahmuhumullah amna ci lo xamanteni den ci depo moy lo lepp lo xamanteni luñuy lek yapam la lu demé nek xar lu demé nek bay lu demé nek gillem lu demé nek nak ak yu demé nek nonu nga xamanteni ñom shari'atul islam dafa dagana ñu lek seen yap yoy bu fekkanteni rend nañ len ci yoonul islam bu boba lolu seen der yoy buñ ko jëlé mënef nako bu buñ démé ba waw mënef nako jëfëndiko ngir def ci luñ ci mëna def ndax lapna bu boba nak mënef na ci defare suñuy ndab mënef na ci defare ay yere mënef na ci defare lu ne amma su fekkentene nak shari'atul islam dagana luko manam amma su fekkentene nak dañu deete med bu boba borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wuti nañ ci ba indi ci jurum ñaari wax bu ñëk bi mom moy waxu imam az-zuhri rahimahullah mom daf ne dagan na ci luñu jeyal ñaarel wax bi mom moy waxu imam abu hanifa imam ahmad ibn hanbal té mom moy li gëna siiw ci mom moy mazhabul harabila rahimahumullahu ta'ala moy ñom dañ ne dafa haram ci luñu jeyal manam ñom li ñu xamantene mom lañu wax moy su fekente ne dafa am med bi ak lu mu medde manam der bi mëno am nu mëno musa ka waane ba mën ko jëfëndiko benen wax bi nak mom moy su fekente ne dañ ko manam luñuy lek yapam la bu fekente ne luñuy lek yapam la mu med te ñu manam ñu wulliko bu boba dagat na defandiko lolou nak riwaya la ci hanabi lay rahmuhullah te lolou mom moy mazhab imam al-awza'i rahmuhullah benen te lolou tamit leg leg manam mazhab la batay ci mazhab maliki rahmuhullah ndax solo nañ ko ci imam malik waye li gëna ci ci waxu imam malik rahmuhullah moy ñentelu wax ji mom moy de bu fekente ne dafa med koku buñ ko wulle dagal na mu def nako defandiko waye nak def koy defandiko rek ci nga xamne moy yi wow yi ak ndox kenn duko jëfëndiko ci leneen ci lu woow rek lañ koy jëfëndiko ak ndox manam mom mosa bi kon mosa bu maliki li nga xamne moy ci li ci gëna siiw kon bu boba dañ koy xolaat manam moy lam moy su fekkante ne dama dafa am nak bo xamne dafa med de mané ah kon na jëfëndiko derbi bok daldi jël derbi daldi koy fess daldi jël derbi daldi koy wulli bimoko wulle ba pare manam taniko bimoko defé ba pare mu daldi koy jël indi defar ci sa ndax sax bob mën na ko jëfëndiko wala deet maliki bi da nan ma ah han kay mën nga ko jëfëndiko mais sous condition que li nga ci def nek ndox mu nek ndox yeneen liquide yépp baxul wala bok mu nek lu wom moy lan moy ñom ciép ñom dugup ak ñooñu mën na ko ci def mais lu toy dal mënu mako ci def kon lool mom moy ñentelu wax bi juromelu wax bi mom moy mazhabu shafi'i rahmuhullah ñom dañu wax ne bu boba ndox momu ñom bu boba dañ ni der bobu wala sac bobu wala manam lool meuneuf nako jëfëndiko bamu dess su fekente ne der bi deru xaj la ak deru mbam xuu mazhabu shafi'i légi mu daal hanafi rahmuhumullah ni nga xamantene ñom ñu upp ci ñom té lool moy li gëna ci ci seen mazhab mom moy né lepp bax na bamu dess derum bam xuu daala baxul wa mais boudé bu xat sax deram buñ ko wulé bax na dëng amma ñi nga xamantene ñom ñoy mazhab bi ci dess manam moy juroom ñaarel mazhab bi mom moy li al qadi abu yusuf ci hanafi rahmuhullah wax te mom moy mazhab zahiri rahmuhullah ñom dañ ni yépp dagal na wa kon bu boba ñu daal am juroom ñaari wax ko xamantene mom dafa wax ne manam dagal na ci luñu joyal mo xam wulli nañ ko wala wulli wuñ ko am ño xamantene dañ ni muñu wulli ko muñu wul te lol moy mazhab az-zuhri imam az-zuhri rahimahullah amma ñi nga xamantene ñi ci dess lañ ñom dañ ni ñu wulli ko ñu bañ ko wulli yef dagan manam daganul te lol mo gëna siiw ci mazhab al-hanabila mu am benen mazhab mo xamne ñom dañ ni ñom il faut manam bu boba legi ñoñu mu am benen wax moy buñ ko wulle ci bir ñi wax ne dañ ko wara wulle nak ñoñu ñom ño composé wu ci yenen wax yi wa moy mazhabul imam al-awza'i te lol mom riwaya la ci imam malik ak imam ahmad ibn hanbal rahimahullah moy fokk mu nek luñu rendi lo xamne ne dañuy lek yap bi manam mo fokk mu nek lo xamne dañuy lek yap bi ñettel bi moy su fekente ne duñu lek manam ñentel bi moy dañ koy def nako jëfëndiko waye nak sous condition mu ñu def ñu mu nek ne dañ ci def ndox wala lu woo mom moy mazhab maliki mu dess juromel moy mazhab shafi'i moy ñom lepp dagan na mom dess xajak mbam amma hanafiyyi ñom dañ ci boole wala xat ne dagan na mom itam amma zahiri ñom dañ ci boole wala bam muy jurom ñaari wax lepp wa d'ailleurs sax amna borom xam xam yi rahimahumullah yo xamantene wax nañ ni zahiri yi seen wax yoyu mat manam amul dess jarna xolat ndax mbam amul der wa motax am ci ñom ñi nañ ni dedet mbam deug am na der waya lool dal wutul bo xamantene tax ko bari solo ala ku li xalim li nga xamantene mom moñu fi yittelon moy moy mas'a manam moy jurom ñaari wax yi am nañ amma ñi nga xamantene comme ku melni imam az-zuhri rahmuhullah ak ñi nga xamantene ñom ñoko top ci waxam joju té ñom ñu né kon dal def na jëfëndiko ndox han manam def nako jëfëndiko ci luñu jëyal ñom dañoo ndax ñom mom dañé bu fekkenté né dafa wor rek def nako mëna jëfëndiko ndax de toute façon mbir mi du jaxoso lola ba para tay suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñu daf ñoo tagatalal animo yi wa ba para tamit bokku na ci li nga xamantene mom mo koy gëna ñu ne mo koy gëna tekkale mom moy li nga xamantene mom la moy hadithu maymun radiyallahu anha bi nga xamantene mo nek ci sunan imam abu dawud ak sunan an-nasa'i rahmatullahi alayhima mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mune abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma tamit netali nako mune marra nabiy sallallahu alayhi wasallam bi shatin yajrunaha fa qala hal lan tafa'tum bi ihabiha manam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa romb ben shat manam aw khar wa manam comme ci imam abdullah ibn abbas bim koy net radiyallahu ta'ala anhuma dafa wax ne manam yenen manam yaay may mun radiyallahu anha dagn ko mayon ben gat manam dagn ko mayon ben xarma nak daldi de med neena nak nit ñi nak diko jël manam buñ koy jël diko sanni ji ñi diko diri ya diruna ha ñukoy diri yenen tibi sallallahu alayhi wasallam rombu len ni len hal lan tafa'tum bi ihabiha waaw lu len tere wona jariñu ci derbe andak ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam xamna ni med la kon nak bu boba ndax gis nako mu nek med kon nak bu boba lolou day tektale ne manam imam az-zuhri daf cey dadi amé lay rahimahullah legi nak ñi nga ñeneen ñi ci dess ñom ñu dadi tekt lo dal ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamantene mom la gisé manam ñu diko diri ndax leen hal lan tafatum bi ihabha lu len tere wona jariño ci derbi ñom ñu dal niko fa innaha mayta ya rasulullah fa innaha mayta yow yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam li kat dafa med mune yutahhiruha al-ma'u wal-qaras ndox ak nep danako label manam bo jele ndox dadi ak nep defere ko danako label ndax lolu moy wulli moy da ngay jël derbi nga talal ko bu ko defé comme mom ni mu déwé non day xawa tak deret te dina am lenn ci yap yo xamanteni da ji tak wowa nga dadi koy xoss yoy boko xossé bu boba nga dadi ci def ndox wala bok nga bayiko non ba nga def ci souf wala bok nga def ci nep fi ci hadith bi nep la yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam jëfëndiko wala bok mu def na ci def xorom niki nonu itam def na ci def yenen ak yenen